นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสธัมโมติวันนี้เป็นวันปนารสีเป็นวันปนารสีดีทีที่15ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันธรรมสวนะแล้วก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งคือเป็นวันมหาปวารณาสำหรับภิกษุผู้ที่อยู่จำพรรษาตลอด3เดือนไตรมาสได้สิ้นสุดลงและก็เป็นวันสำคัญเป็นวันสุดท้ายหรือเป็นวันสิ้นสุดของความสำคัญในวันนี้สำหรับพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายในถือการนิยมในการมาบำเพ็ญความดีและก็ละความชั่วโดยนิยมการนิยมสมัยกำลังจะสิ้นสุดจากพวกเราไปนี่คือการเวลาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของความดีและความชั่วที่มีอยู่ในโลกแล้วก็มีอยู่ในตัวบุคคลในแก่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นหาได้นิยมการนิยมสมัยเช่นเดียวกับพวกเรานิยมการสมัยกันไม่ย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นได้ทุกการทุกสมัยได้ทุกเวลาไม่มีเวลาไหนที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายอ ได้หันมาดูตัวดูตนของเราคือกายกับใจของเราเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด แม้แต่จะเป็นความดีซึ่งนอกจากกายและจิตใจของเราทุกท่านทุกคนถึงเราจะเห็นกันรู้อยู่ก็ไม่สำคัญไม่มีความสำคัญอะไรเลย เราจะเห็นทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามแม้แต่หลับก็ยังได้ฝันไปเห็นก็ยังสู้ผู้ที่เห็นกายและใจของตัวเองได้ชัดเจนแม้แต่ขณะหนึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้นิยมในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำ มาโดยลำดับลำดาและข้อปฏิบัติเหล่านั้นเมื่อกล่าวโดยรวมง่ายๆสั้นๆก็ได้แก่ธรรมวินัยและศีลธรรมสองคำนี้เท่านั้นสองประโยคนี้เท่านั้น ไม่ได้มากมายไปกว่านี้แต่ถ้าว่าศีลก็ดีธรรมก็ดีเพียงสองคำนี้ย่อมขยายเนื้อความไปได้อย่างมากมายและกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นศีลเป็นธรรมจะขยายไปกว้างละเอียดเพียงใดก็ตาม อย่างหนึ่งก็ขยายออกไปจากศีลอย่างหนึ่งก็ถวายออกไปจากธรรมขยายออกไปจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงเห็นว่าการเห็นกายเห็นใจของเรานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรม แล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสถานที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นให้ได้แก่กายกับใจของเราทุกคนศีลมันก็คือศีลธรรมก็คือธรรมศีล มันก็มีอยู่หลายระดับขั้นตอนมีอยู่ถึงสามระดับด้วยกันหรือว่ามีอยู่สี่ชั้นด้วยกันคำว่าศีลนั้นชั้นที่หนึ่งด้วยแก่ศีลห้าสองด้วยแก่ศีลแปดสามด้วยแก่ศีลสิบสี่ด้วยแก่ศีล227 ส่วนธรรมก็มีอยู่สามชั้นด้วยกันหรืออย่างละสามเกิดอย่างจากอย่างละสามศีลสมาธิปัญญา ทานศีลภาวนาศีลก็มีอยู่ 4 ระดับสมาธิการฝึกจิตอบรมจิตก็มีอยู่ 3 ระดับมีอยู่ 3 ชั้นปัญญาก็มีอยู่ 3 ชั้น สมาธิคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี่ขั้นสมาธิขั้นสมถะขั้นของการภาวนาปัญญาก็มีสุตตมยปัญญาเกิดจากการฟัง การเรียนการเขียนการอ่านการจับจินตามยปัญญาเกิดจากความคิดซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจจิตคิดจิตค้นจิตวิจารณ์จิตพิจารณา ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมจิตโดยฝึกสมาธิหรือเมตตาภาวนาหรือเจริญสมถะโดยพยัญชนะมันก็แยกแยะแตกต่างกันออกไปถ้าโดยอัดแล้ว สมาธิก็ดีภาวนาก็ดีภาวนามยปัญญาปัญญานั้นเกิดขึ้นจากการอบรมจิตฝึกจิตดัดแปลงแก้ไขจิตที่ไม่สงบให้เป็นจิตที่มีสงบมีความสงบจิตที่ไม่รวมให้มันรวมจิตที่ไม่ตั้งมั่นให้มันตั้งมั่น อยู่กับคุณงามความดีโดยเฉพาะสงบได้นานๆจิตสงบหยาบขอให้มันละเอียดลงไปสู่ขั้นกลางและขั้นละเอียดที่สุดจนไม่มีลิมิตหมาย เป็นเครื่องเพ่งหรือตั้งอยู่ของจิตเช่นอย่างเราภาวนาลมเรามีกายคือลมเป็นที่กำหนดเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่อยู่ที่ตั้งของจิตลมมันก็ คือกายซึ่งมันเนื่องมีด้วยก้อนธาตุหยาบๆดินกับน้ำเพราะฉะนั้นลมนี่แหละจึงได้ชื่อว่ากายในกายธาตุในธาตุ เมื่อลมมันละเอียดจนหมดจนสติหรือจิตรับรู้ไม่ได้ว่าลมมีอยู่ หรือว่าลมไม่มีไม่มีนิมิตบอกให้รู้ว่ามีนี่ก็เรียกว่าลูกดับกายดับไม่ปรากฏในจิตคือผู้รู้ในสติผู้ระลึกถึงจิตนั้นก็พ้นจากรูปรูปนั้นไม่มีในจิตจิตผู้รู้ก็อยู่เฉพาะจิตเมื่อจิตคือผู้รู้ก็อยู่ในผู้รู้ภายในอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความละเอียดที่ตั้งของจิตไม่ว่าจิตนั้นจะเพ่งอะไรก็ตามระลึกพุทโธก็ตามธัมโมก็ตามสังโฆก็ตามผมก็เล็บฟันหนังก็ตามถ้าเมื่อมันละเอียดลงไปแล้วมันก็จะขาดจากกันมันก็จะผ่านของหยาบไปเองเมื่อจิตมันผ่านจากของหยาบแล้วความสว่างมันก็เกิดความสว่างตัวนี้คือปัญญาปัญญาตัวนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ใช้ความสว่างมาพูดแทนคำว่าความสว่างซึ่งเป็นลักษณะของปัญญาในผู้รู้ของผู้ปฏิบัตินั้นมันละเอียดมันเทียบกันไม่ได้กับความสว่างที่มันมีรูปปรากฏเช่นไฟพระอาทิตย์เดือนดาวไฟทุกชนิดนี่มันเป็นธาตุเป็นแสงของธาตุรัศมีของธาตุมันต่างกันกับแสงรัศมีของใจของคนทางศาสนาเรียกว่าความสว่างคือปัญญาความสว่างคือปัญญานี้มันสามารถที่จะสอดส่องมองแม้แต่สิ่งที่มืดดำผ่านความมืดความดำไปได้ไม่มีอะไรจะกั้นอยู่ได้นี่ถ้ามันต่างกันกับความสว่างที่เกิดจากคำว่าธาตุธาตุมันก็บังธาตุถ่ายธาตุที่ส่งแสงสว่างมันก็ถูกธาตุมืดบังได้แต่ความสว่างของจิตคือปัญญาคนนั้นไม่มีอะไรจะบังได้พุ่งไปได้กว้างไกลเท่ากับความรู้นั่นแหละความรู้คือใจของเราทุรังกมังลักษณะของจิตคือผู้รู้นั้นเป็นธรรมชาติที่ไปได้ไกลไม่อาจจะกำหนดได้ว่าแค่ไหนทีนี้จะไปได้ไกลได้ใกล้ถ้าไปด้วยความรู้ประกอบด้วยความรู้คือวิชานี่มีกำหนดกฎเกณฑ์และขอบเขต ยกตัวอย่างแสงสว่างคือพระปัญญาของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันต์สาวกรวมทั้งพวกเราทั้งหลายนี่เราจะเห็นความแตกต่างกันเลยชัดเจนพลังไฟปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าครอบ 30,000 แดนโลกธาตุมีพลังมากไม่มีใครเทียมเท่าสาวกสาวิกาขลุกหลั่นกันลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่แสงสว่างหมายถึงประกอบด้วยหลักวิชาปัญญาญาณหรือที่ประจักขุที่ประโสดอิทธิฤทธิอย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครเสมอหรือเลิศเลอดีกว่าพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปถึงที่กล่าวในเบื้องต้นว่าพวกเราทั้งหลายมาดูมารับรู้เพื่อกดปล่อยชำระสะสางสิ่งที่เป็นบาปและกุศลมีอยู่ประจำในกายและจิตของเราทุกคนและเพื่อพัฒนากายและจิตใจของเราทุกคนให้เจริญงอกงามไปบุญด้วยคุณงามความดีเรียกว่าบุญกุศลนั่นจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริจาคทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจะเป็นศีลขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ก็ตามจะมาฝึกฝนอบรมเจริญภาวนาขั้นต้นขั้นกลางขั้นที่สามก็ดีเพื่อให้เกิดเป็นคุณงามความดีสร้างความดีเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวของเราเมื่อเราสามารถสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตัวของเราได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีบุญที่เราพากันมาสร้างความดีอย่างนี้มาบวชแล้วพยายามเราเรียนเขียนอ่านกำหนดจดจำพวกเราทั้งหลายพากันมาวัดมัวตามกาลสมัยแต่ละท่านแต่ละบุคคลที่เห็นและรู้กันอยู่ในขณะนี้กระวนแล้วจะต้องการบุญด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้ต้องการอันอื่นเลยบุญเป็นเป้าเป็นจุดหมายที่เราต้องการที่เราต้องการเข้าถึงคำว่าบุญนั้นเมื่อเราทุกคนต้องการบุญอย่างนี้มีบุญเป็นเป้าหมายเป็นที่ตั้งเป็นที่ประสงค์อย่างนี้จึงเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนั้น มาขุดคุ้ยหาบุญจากตัวของเราคือกายและจิตใจบุญที่จะเกิดนอกเหนือไปจากคำว่ากายและจิตของเราไม่มี ถ้าใครคิดว่ามีคนคนนั้นคือคนหลงไม่ใช่เป็นบุคคลหรือไม่ใช่เป็นผู้รู้หากเป็นผู้หลงถ้าคิดว่าบุญนั้นน่ะมันจะมีนอกเหนือไปจากคำว่าตัว คือกายกับใจอันนี้ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี้คนนั่นคือคนหลงนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้หรือได้แสดงทรงแสดงกับพระอานนท์ไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงพากันมาอย่างผู้ที่มาบวชเป็นพระเป็นเนร เป็นอุบาสิกาชีมารักษาอุโบสถศีลรักษาศีลแปดศีลห้ามาฟังเทศน์ไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าสิ่งเหล่านี้ เรามาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเอาอะไรมาบวชถ้าไม่เอากายกับใจเรามาบวชถึงแม้เราจะอาศัยสิ่งภายนอกคือปัจจัย เสียสละจะปลูกปัจจัยทั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลื่อมด้วยกายและจิตใจของเราอยู่ดีถ้ากายเราไม่หยิบยอยกให้ด้วยความเคารพจิตใจของเราไม่มีศรัทธาที่จะเอาบุญด้วยการให้แล้วอะไรมันจะให้ สิ่งนั้นมันจะหลุดไปจากเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่พ้นไปจากตัวของพวกเราท่านทั้งหลายอย่าได้ไปสนใจฝักใฝ่แสวงหาคำว่าบุญและบุญที่เราต้องการนั้นมันก็เกิดจากใจไม่ได้เกิดจากกายไม่ได้เกิดจากตาไม่ได้เกิดจากปาก แต่มันเกิดขึ้นที่ใจตั้งขึ้นที่ใจแล้วมันก็ไหลออกสู่ทวารกายทวารวจีทวารขอให้ใจของเราเป็นบุญเท่านั้นแหละถ้าใจของเราเกิดนิยมบุญเกิดเป็นผลเกิดจากการให้ทาน มันก็จะพากายไปสร้างฐานพาวาจาไปสร้างฐานนี่มันเกิดจากใจเราเป็นต้องการบุญถ้าเราต้องการบุญยิ่งกว่านั้นมันก็พากายมารักษาศีลวาจารักษาศีลเพราะศีลมันสร้างขึ้นที่ใจ บุญที่เราต้องการขึ้นดูไว้ใจของเราแหละมันเป็นต้นเหตุเป็นผสมเหตุให้บุญให้ทานตั้งขึ้นที่ใจให้ศีลตั้งขึ้นที่ใจให้อารมณ์กรรมฐานตั้งขึ้นที่ใจแล้วพยายามควบคุมสมบัติอันใครๆไม่อาจจะ กล่าวได้ว่าเลิศเพียงใดไว้กับตัวของเรานั่นคืออะไรสิ่งใดเล่าที่จะรักษาจิตใจของที่จะรักษาคนและสัตว์รักษาคนให้เป็นคนพ้นจากความเป็นสัตว์เหมือนกับเพื่อนสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันกับเราร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายและจะมีสภาพความเป็นอยู่และก็ประสบผลเช่นเดียวกับพวกเราสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์นั่นคือสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นในตัวเราทั้งหลายได้พิจารณาสิ่งที่เลิศประเสริฐอันใครไม่สามารถจะประเมินได้นั้นคืออะไรสติสัมปชัญญะเป็นสมบัติอันสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็ธรรมที่กล่าวนี่แหละสติสัมปชัญญะนั่นแหละสำคัญที่สุดย่อมเป็นอุปการะแก่ธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่แหละเป็นสมบัติเลิศเป็นเครื่องรักษาคนและสัตว์และสามารถทำให้สัตว์ผู้ที่มีไว้ในการครอบครองเป็นอย่างดีพ้นจากความเป็นสัตว์แล้วก็จะทรงไว้ซึ่งคุณทั้งที่เป็นคนนี่เป็นปุถุชนให้ยิ่งขึ้นถ้าเรามีเครื่องรักษากายรักษาจิตคือสติสัมปชัญญะแนบสนิทอยู่ด้วยกันแล้วพ้นจากความเป็นสัตว์ถึงจะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีเป็นคนงามกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกายก็งามวาจาก็งามใจก็งามตาก็ดีงามหูก็ดีงามจมูกก็ดีงามลิ้นก็ดีงามกายก็ดีงามแม้สิ่งที่เนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะล้วนจะดีงามทั้งนั้นดีไปหมดงามไปหมดนี่เราปล่อยให้มันเพ่งพ่านหอกละทิ้งการดูแลรักษากายและจิตของเราไปเสียโดยชิ้นเชิงมองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะมันสำคัญอย่างยิ่งถ้ามีมันไว้แล้วมันสามารถที่จะสร้างอะไรๆคือความดีให้แก่เราได้โดยลำดับลำดับก้าวขึ้นไปถึงอริยะนั่นเห็นไหมเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศเป็นผู้สูงสุดจนถึงนิพพานนั่นถ้าเรามีไว้ให้เขารักษาอยู่กับกายกับใจของเราถ้ายิ่งอยู่โดยตลอด มันก็จะมีแต่ความปลอดภัยถึงเราจะอยู่ในความแก่ความเจ็บความตายความวิปโยคพัดพรากอยู่กับมนุษย์และสัตว์หลายเหล่าอันตรธานเต็มบ้านเต็มเมืองนะมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะ กายและจิตใจมันมีกำแพงกั้นมีเครื่องควบคุมปกปักรักษาอย่างพระอริยเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าอรหันต์สาวกสาวิกาทั้งหลายท่านไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนอย่างพวกเรามองนี่เราจะเจริญเมตตาภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปโดยลำดับลำดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวกายวาจาและจิตใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นไปเพื่อความปลดปล่อยละวางและงดเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันเกลื่อนกลนอยู่ทั่วกายและทั่วใจก็ดีหรือก็ตามแล้วมาปลูกฝังสร้างคุณงามความดีซึ่งมันว่างไปจากความชั่วเช่นอย่างในขณะนี้ กายของเรามันว่างแล้วไปจากความชั่วตั้งแต่เช้าถึงวันพรุ่งนี้หรือบางท่านก็ว่างมาโดยตลอดบวชมา50ปีมันก็ว่างมา50ปีบวชหนึ่งวันมันก็ว่างหนึ่งวันอย่างพวกเรารักษาอุโบสถวันหนึ่งก็คืนหนึ่ง กายเรามันก็ว่างจากความชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นไหมล่ะวาจาของเรามันก็ว่างไปจากความชั่วของปากของวาจาวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเราอยู่บวชรักษาโบสถ3 วันมันก็ว่าง3 วันบวชพรามณี3 วัน5 วัน7 วัน3 เดือน 3 ปีหรือตลอดชีวิตมันก็ว่างตลอดชีวิต มันว่างจากความชั่วเพราะอำนาจของศีลศีลทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองป้องกันในความชั่วมันเกิดขึ้นศีลจะตั้งอยู่ได้มั่นคงอยู่ที่คุณธรรมคือสติสัมปชัญญะเห็นไหมล่ะถ้าขาดลงไปเมื่อไรศีลข้อใดที่มันจะขาดเพราะเจตนา แต่เมื่อไม่เจตนาได้ก้าวล่วงศีลก็ถือว่าศีลไม่ขาดก็จริงอยู่มันก็ทำให้ศีลด่างพร้อยทำให้ศีลเศร้าหมองทำให้ศีลไม่บริสุทธิ์มันไม่ได้นุ่งผ้าขาดเพราะศีลไม่ขาดแต่มันนุ่งผ้าเปื้อนนุ่งผ้าตกผ้าเปื้อนเปื้อน สกปรกสิ่งที่เปื้อนสกปรกกลิ่นมันไม่หอมกลิ่นมันเหม็นฉันใดศีลไม่บริสุทธิ์ศีลเศร้าหมองศีลด่างศีลพร้อยกลิ่นมันก็ไม่ดี ความหอมของศีลมันถูกลดลงไปมันหอมไม่เต็มอัตราของคำว่าศีลนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้อันหนึ่งว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะด้วยประโยชน์อะไรไม่เห็นรูปของเราชื่นชมรูปของเรามันจะได้อะไรเสียเวลาเปล่าที่พูดย้อนอย่างนี้ท่านเนื่องจากว่าเพื่อให้เราย้อนสำนึกถึงที่พูดทิ้งไว้ในเบื้องต้นเรื่องอะไรจะไปสนความดีความงามซึ่งไกลไปจากตัวของพวกเราท่านทั้งหลายก็ในเมื่อตัวของเราคือกายกับใจนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วความชั่วจะหมดไปความดีจะเจริญขึ้นมันก็อยู่ที่กายที่ใจของเราไม่อยู่ที่คนอื่นสัตว์อื่นไม่อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศแต่มันอยู่ที่ตัวเรากายกับใจของเราเพราะฉะนั้นคนถึงแม้จะรู้ดีเห็นดีนอกจากตัวแต่ไม่เห็นในตัวเห็นก็เห็นไปเถอะดีก็ดีไปเถอะคำว่าบุญนั้นคงไม่เกิดแน่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนที่รู้มากรู้ศีลรู้ธรรมพูด3 วัน 7 วันไม่จบแต่ปรากฏว่าตัวเองไม่มีศีลตัวเองไม่มีธรรมอย่างนี้เป็นต้นคนคนนั้นมันจะไปมีความหมายอะไรมันจะไปสำคัญตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไม่เห็นกายกับใจของเรานี่มาเข้าใจว่ากายกับใจของเรานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นอันนี้เมื่อเราเห็นกายเห็นใจของเราแม้แต่เราจะเห็นความชั่วความไม่ดีกายไม่มีทานก็เห็นวาจาไม่มีทานก็เห็นใจไม่มีทานก็เห็นกายวาจาใจไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เห็นไม่เกิดศรัทธาที่จะทำเพื่อให้สิ่งที่ดีไม่มีในตัวของเรานั้นให้มันมีขึ้นไม่มีการขวนขวายแต่ประการใดเมื่อไม่เห็นความดีมันก็เห็นความไม่ดีเต็มไปหมดทุกขนทุกแห่งกายก็ชั่วก็เห็นชั่วมีอยู่วาจาก็เห็นอยู่ใจก็เห็นอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่มีพลังอะไรที่จะไปขวนขวายเพื่อกำจัดความชั่วเหล่านั้นแก้ไขความชั่วเหล่านั้นปรับปรุงอุบายที่จะนำไปแก้ไข กำจัดความชั่วเหล่านั้นให้มันเกิดดีขึ้นในจิตใจและแสดงออกในทางกายวาจาไม่มีเปรียบเหมือนกับคนเป็นเจ้าของบ้านมีแต่จะใช้บริการในบ้านอยู่อาศัย แต่ไม่มีการรักษาใช้อย่างเดียวมันจะสกปรกและกรุงรังรับประทานถึงแม้เราจะมารู้ความดีความชั่วมีอยู่ในตัวของเราก็ตาม รู้แล้วก็เฉยไม่มีความรู้สึกร้อนหนาวอะไรทั้งสิ้นก็คงหมักหมมและหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์นั้นอันนี้เห็นอย่างนั้นเหมือนกับคนที่เห็นความดีภายนอกเหมือนคนที่หลงลูกชมพระพุทธเจ้านั่งเฝ้าชื่นชมเกิดความปิติยินดีด้วยวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นไปจากที่เหล็กโดยที่เขาหลุดพ้นกันโกงตัวโกงคืนคืนเดียว ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นกายเห็นจิตนั้นเห็นด้วยการประพฤติปฏิบัติเห็นแล้วลงมือปฏิบัติความชั่วมีอยู่เราจะชำระสะสางความชั่วด้วยข้อวัดปฏิบัติ คือทานศีลภาวนาอย่างไรศีลสมาธิปัญญาอย่างไรนี่เราก็จะได้ลงมือดำเนินการจึงจะได้ชื่อว่าผู้นั้นเห็นกายเห็นใจของตัวเองกายไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นใจไม่ดี ก็ทำให้มันดีขึ้นความไม่ดีมีอยู่ในกายจะชำระสะสางมันอย่างไรอกุศลมีอยู่ในจิตใจจะแก้ไขมันอย่างไรเมื่อกายมันปราศจากความชั่วใจมันปราศจากอกุศลแล้ว เราจะทรงจิตใจของเราเช่นนั้นอย่างไรมันจึงจะตั้งอยู่ได้หรือเราควรจะบรรจุเพิ่มเติมความดีลงไปในกายของเราอย่างไรลงไปในวาจาในตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรมันจึงจะเกิดความดีขึ้น มันจึงจะเป็นความดีความงามขึ้นมาเราควรจะบรรจุอะไรลงไปในผู้รู้ผู้จิตใจของเราจึงจะเป็นจัดจิตใจที่ดีงามขึ้นนี่เมื่อเราคนคิดพิจารณาแล้วเป็นผู้มีความฝักใฝ่อย่างนี้จึงจะทำให้เรา เป็นผู้เจริญเจริญด้วยคุณงามความดีเมื่อเราเจริญด้วยคุณงามความดีบุญที่เป็นเป้าหมายที่พวกเราทุกท่านพึงประสงค์มันก็เกิดเมื่อบุญมันเกิดแล้วเราก็ได้สมประสงค์ตามที่เราทุกคนต้องการ มาบวชเป็นพระก็ต้องการบุญเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาวันหนึ่งคืนหนึ่งคู่หนึ่งยามหนึ่ง หรือไม่กำหนดการมันก็เป็นบุญทั้งนั้นสมใจปรารถนาที่ตั้งใจมาทั้งนั้นทีนี้บุญนั้นคืออะไรทำไมเราถึงต้องการบุญนั่นก็คือความสุขความสุขนั่นก็คือบุญมันอันเดียวกันถ้าบุญไม่คือความสุขแล้วก็ไม่มีใครอยากได้บุญให้เปล่าๆก็ไม่เอาแต่ที่พวกเราทุกคนต้องการบุญดังนั้นที่เราไม่รู้จักบุญมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคนที่ไม่เคยรู้จักที่มาที่ไปของคำว่าบุญไม่รู้ก็ตามถึงอย่างถึงดังนั้นมันก็ยังอยากได้บุญเพราะมันรู้เข้าใจบุญคือความสุขหรือว่ามันไม่รู้จักคำว่าบุญคือความสุขมันก็ยังอยากจะได้ความสุขสุขนั่นแหละคือบุญเรียกว่าบุญบุญมันมาจากอะไรมันมาจากความดีเว้นความชั่วถึงเรื่องของความดีทั้งนั้นไม่ว่าจะดีนอกดีในก็คือดีทั้งนั้นดีนั่นแหละมันเป็นที่มาของคำว่าบุญคือความสุขดังนั้นเมื่อความดีมันเกิดขึ้นความสุขมันก็เกิดถึงเราไม่รู้จักคำว่าบุญคือความสุขเลยก็ตามแต่ขอให้เรามีความดีเกิดขึ้นในกายในใจของเราเท่านั้นความสบายมันก็จะเกิดขึ้นมาเองความสบายกายมันก็เกิดความสบายใจก็เกิดความสบายนั่นแหละคือบุญเมื่อเรามีความสบายที่ไหนมันก็มีความสุขในที่นั้นสบายกายมันก็สุขกายมีกายเป็นนิมิตหมายบอกถึงว่าดีว่าสบายสบายใจมันก็สุขใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องการสิ่งใดเป็นต้นว่าเราจะมาละความชั่วความไม่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าบาปและกุศลเราก็ต้องรู้ว่าบาปต้องรู้ว่ากุศลมันคืออะไรเราต้องการความดีเราก็ต้องรู้จากคำว่าดีนั้นต้องการบุญเราก็ต้องรู้คำว่าบุญมันคืออะไรถ้าเราไม่รู้อะไรทั้งหมดไม่ว่าดีหรือชั่วแล้วเราจะบำเพ็ญมันได้อย่างไรทำกันได้อย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะมันไม่รู้ที่จะทำเพราะนั้นความรู้ความเข้าใจในระดับเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ค่อยศึกษาการศึกษาพร้อมแล้วในตัวของเราทุกคนตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นบ่อเกิดที่มาแห่งความรู้เป็นแผนที่บอกสิ่งที่เราพึงประสงค์ว่ามันดีมันชั่วมันถูกมันผิดมันสุขมันทุกข์ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อดีตอนาคตและปัจจุบันมันจะแสดงบอกให้เราได้รู้ได้เห็นได้เกิดความเข้าใจวิชาทั้งหลายไม่ว่าทางโลกและทางธรรม ที่มันมีอยู่เต็มโลกนั่นน่ะไม่มีใครรู้มาก่อนแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นตำรานั่นก็เพราะการเกิดให้โลกรู้ซ้ำๆซากๆทั้งที่เปลี่ยนแปลงบ้างไม่เปลี่ยนแปลงบ้างแน่นอนบ้างไม่แน่นอนบ้างนั่นที่เรียกว่า สิ่งนี้มันเกิดขึ้น10 ครั้งปรากฏว่ามันก็เหมือนครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ถึงที่ 10ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าอันนี้แน่ใช่ไหมบางอย่างมันก็10 ครั้งมันมีจริงเพียงครั้งเดียว 2 ครั้ง 3 ครั้งอย่างนี้ก็ถือว่ามันไม่แน่ส่วนที่มันไม่แน่มา ก็ถือเอาไม่ได้เชื่อไม่ได้อย่างตำรามหมอดูไม่ว่าจะเป็นเลขเก็บตัวสิบสองราศีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกลายมาเป็นตำรานั่นน่ะก็ตั้งข้อสังเกตมันตกเลขนี้เดือนนี้ปีนี้ ชั่วโมงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นสรุปแล้วดีไม่ดีอย่างนี้แหละถ้ามันเกิดดีบ่อยๆเกิดดีบ่อยๆก็ถือว่าเป็นตำราได้ถ้ามันไม่ดีบ่อยๆก็ถือเอาเป็นตำราได้ แล้วก็มาเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนของแต่ละเดือนละวันนี่อย่างพระพุทธเจ้าของเราทรงจัดทำที่ใครๆไม่อาจจะแย้งได้นั่นแหละโดยพระองค์รู้ตามหลักของธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นไปตามหลักของธรรมชาติ มันเป็นเองธรรมะธรรมชาตินะใครไม่ต้องไปแต่งมันหรอกมันเป็นเองถึงเราเกิดมาแล้วเราจะแต่งกันยังไงยังไงก็ตามมันก็ไม่พ้นไปจากเครือข่ายของความเป็นเองไปได้เลยเห็นไหมแก่เจ็บตายยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทั้งนั้น ทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาบังคับไม่ได้นั่นในที่สุดก็ดับให้ดูแต่ฟังคำว่าทุกขังก็ดีนิจจังก็ดีแสดงถึงความดับเพื่อความดับเพื่อความแตกกายของเราปรากฏเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาเพื่อแตกเพื่อดับ เห็นไหมเพื่อความไม่แน่นอนไม่คงที่ไอ้ความไม่คงที่ของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในตัวของเราทั้งอยู่รอบตัวของเราเนื่องกับตัวของเราบางอย่างก็เป็นที่ชอบใจบางการเวลาก็เป็นที่ชอบใจบางอย่างบางการเวลาก็เป็นที่ขัดใจ นี่ก็ใครว่าไม่จริงเราเองเราก็ชอบใจพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์เราเพื่อนมิตรสหายชอบใจทั้งนั้นสมัยเราเป็นเด็กไร้เดียงสามันก็เป็นที่เจริญตาเจริญใจของพ่อแม่ญาติพี่น้อง เจริญมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ชอบใจตัวเราใครๆก็ชอบเป็นที่นิยมชมชอบเห็นไหมล่ะมันเป็นไปของมันเองมันไหลของมันไปเองไม่มีใครทำให้มันเป็นไม่มีใครจะห้ามได้ นี่แหละมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติธรรมชาติคือการเกิดธรรมดาคือความตั้งอยู่ไม่ได้เรามีความเสื่อมไปมีความแก่เป็นธรรมดามีความวิปโยคพัดพาดเป็นธรรมดามีความแตกดับเป็นธรรมดาให้ความว่านิจังทุกขังอนัตตามาจากอะไรมันมาจากธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองในโลกดินฟ้าอากาศต้นไม้พืชพันธุ์ทุกชนิดเราลืมตาในโลกลืมตาเห็นโลกก็เห็นสิ่งนี้แล้วลุยใครไม่ต้องสร้างห้วยน้องคลองบึงภูเขาปวดหินดินทรายนี่คือธรรมชาติแต่นี่ธรรมชาติเกิดชาติคือการเกิดของสัตว์โลกอันนี้มันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติของมันเองแต่มันมีเหตุปัจจัยแต่งให้เกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดโดยธรรมชาติหรือจะมีอะไรเหตุปัจจัยแต่งให้เกิดซึ่งเป็นธรรมชาติมีเหตุปัจจัยสร้างให้เกิดก็ตามมันเกิดขึ้นมาแสดงถึงตัวธรรมดาให้เห็นเป็นธรรมดาความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดานี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความแตกดับตายเป็นธรรมดาเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดมันเรื่องของความเป็นไปของธรรมชาติในการเกิดมันเป็นเรื่องของการแตกพังทลายประจำอายุการของมันของธรรมชาตินั้นนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ถึงใจแจ้งด้วยปัญญาใจอย่างนี้แล้วมันก็หมดปัญหาใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเราเข้าไม่ถึงเรายังไม่รู้ไม่เห็นยังเป็นผู้หลงอยู่หลงความจริงที่ควรจะรู้พวกเราทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรและสติสัมปชัญญะดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นกันต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังซึ่งธรรมะที่ได้นำมากล่าวสู่ฟังในโอกาสนี้ก็ขอจงพากันน้อมนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเราพิจารณารู้เห็นแจ่มแจ้งอย่างใดแล้วก็ให้พากันภาคเพียรพยายามบำเพ็ญถ้ามันเกิดมีขึ้นและเป็นไปในส่วนกายวาจาและจิตใจของเราต่อแต่นั้นพวกเราทั้งหลายคงจะได้รับความสุขความเจริญดังได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่วังก็มีด้วยประการฉะนี้